Antxeta Irratia, 90.5. Resakantzi irratia piztu, egin zazu alegina. Hemen daukazu eta larun bat, goizeroko bitamina. Eraikiz sortuz eta zabalduz, gazteok gure egina. Badaukagunez mugimendua, kemena gogoa grina. Aurrera antxeta mina. Vitamina, larun bat goizeko vitamina. Larun bat eguerdiro, amabitatik ordu bietara. Entzun ezazu, gazte! Bueno, eguerdion, antxetaminaren jarraitzaio, horrela zuekin gara, asteburu berri honetan, gaur eguraldia, bueno, Holanda bil, pixat hori batzuk azaltzen zirela, baina, bueno, goiza polita izan da, eta huelta emateko aztik izan baduzute, ba, eta negu polita izan da. Eta hauko nire hemen daukazue baita nire, ba, erdilo. Baina, urrena aztara terruko zegu, ja bihazte gero etortzen, baina da segitzuliko da, eta gure bertsolaria etzuliko da, bai. Bai, bai. Eta, bueno, ba, horrekin, ba, bizkat aurkezteko kosaioa, ba, beti bezala, ba, agenda eta berriak emango izuzegu, benengo ordu erdi honetan, ditzatekera, ba, eguerdiko, nola zan du, eguerdi terdiak arte. Hola? Hola, zan du, gure errekikoak. Aha. Esan berra gano ditardiak, eta zagintu ditu erituzek. Bai? Baina, ba, ma ditardietan zuko dezakuztugu, ma gozin dituzte deskantxu bat hartuko dugu, eta ordu bat ala ordu mutxutan berriro berrartuko saioa, ba, beste gauzasko ekartzeko, izan ere osto gunean ikasleo nazioarteko guna izan zen, eta horren inguruan, ba, euskal herri guztia mugitu zen, ez? Bai, ala da, ez, Leioako kampusean, Iruña aldean ere mugitu zen, eta, bueno, Gasteizen, ba, itxialdi bat egon zen, eta, bueno, harren harira, ba, informazioa eta erkarizketak eta bar izango ditugu. Horka, zain ere, bakas nena zuartuko gunean ez zesoik anitza egin duneko botan, baizik eta Donostian ere ez zara gintzen, bai eta nire gongo unibertsitatean ere, bai, elkartu gintziran hitz egiteko, beraz, askoz gehiago izan zen mobilizazioa naiz eta guk ba hori hiru puntu hauekin hitz egingo dugu eta bueno ba hortan sakondu ostean entzungo dugu bizkat guztia berri bilduko duen elkarrizketa garrantzitsu bat Amika Telebistakoa dela ikasle bertzeleko ikideri eginakoa eta bueno ba gutxu gara bera ba ideia orokorrak edo barne bilduko lituzke. Hasi garen ez, ba, berriekin hasiko gara? Ba, esan bezala, berriekin hasiko, ba, zeroak amabiraino jungo gara, izan ere, Ibon Meñika libro dutzi dute, ba, bera Galiza barrapatu zuten etako bunak zituela, atxigotu zuten, eta hori, ba, jarraiaika eta segi hauzian zigortu zuten, ezarekin lotura aukizatik, akizu moduan bat alde ilegala da segi egoaldean, oren nik ere, ama lurren garagetan ere ilegala da. Eta, bueno, ba, Espainiako atzitegi nazionala, eta hartu eskaera, eta hori eskaera eskaatzeko, eta, bueno, mitzat, ibon, azke dago, ongietorri ibon, eta, arena. Opa, ibon! Baita ere, berri izan da astonetan, azaroak amabostean, porru eta sarasolari, ba, torturatzea zigortu dituzten lagurria zibilei, ba, zigorra altxatu nahi diela, audentzio nazionalak. Lagurria zibilei hauek, zigortuak izan ziren, 2008an, porru eta sarasola, torturatzea batikan egotzita, ba, ekizuten bezala, ba, ingresaturik egon zelako ospitalean, jipoia zentzuek zituztelako. Eta alare, ba, urtean poderioz, ba, bueno, Gipuzkoako epaitegietara iritsi zen, eta bertan zigortu egin zituzten, baina audientzia nazionalak dirudenez, ba, ez du horren zantzurik ikusten, eta zigorrak, ba, balio gabetu egin nahi ditu, ez dakit egin dituen o ikusten du egingo dituela, baina, bueno, berritxar bat, ez, ba, torturaren aurka borrokan tabiltzen teren zat, eta ipatzeare agian oneri lotuta, ba, tortura batik azkeneko zigorra, ez, ja, urte, amar urte, ja, pasare dela geroztik han, 2000 batean izan zela, eta zazpigore zigortu zituztela, baina hori, lau hilabete, eko gartzela, azkenean bakizute, ba, zituztela betetzen, eta, bueno, bazkenean hemen estatu demokratiko honetan ba ikusten dugunez ez dute ba gauzak lengo burutik no da bernaku da lengo burutik lepoa ba. Está git. Baitari aipatzea, ba, gizuten bezala, horrein dela aste batzuk, atxetearen aurkakoek, mugitu taldekoek, nola bartzinari, ba, berezizuen tartazo batzuk eman zizkietela, ba, bueno, amaseian, ba, Julio Villanova, Gorka Ovejero eta Ibon Gartzia, ba, behin behinan askotzu dituzte, bermerik gabe, eta, bueno, hori berri hon badugu, hasiera batean, Iruñan hartu nahi zieten deklarazioa Pedrazek, epaiak, baina azkenean Madrilera bideratu zituzten, eta horren ondorioz, ba, bueno, Madrilen bertan zeudelarikan ja, ba, paigea egin diete, eta azkenean bermerik gabe, ba, askut zituzte behingoz, hala ere, dirudien ez hau ez da bukatu, eta, bueno, aipatzare, bartzinak, ba, bere mundu maia marabiosan esan duda espero duela justizia egitea, eta gitz espero duen tartazo batzuk jasotze batikan, baina, bueno, eta ala dara iera kasuak egon adi, eta, bueno, animoak hiru gaztea, guai. Eta, bueno, aberitzek esan bezala, ba, batzinarek eskatutako justizia hori, ba, ere aldarrikatzeko justizia azkenan ere subjetibo ez naiteke. Euskal Herri maila guztia ere justizia aldarrikatu zen hiru hauentzako, izan ere beti bezala espainiar estatuaren erantzuna normalean oso desproporzionatua izan hori da. Eta bueno, horren inguruan ba kontzentrazio asko egin ziren ba Euskaderriko puntu askoetan, ba izan ere Bilbon, Iruñan edo zaio herri txiki askotan egin izanen da. Baina Irunen oso originala garen, ez? Ba parodia bat antolatu genuen iganean eta bueno, ba pizka bat erakorko dizuet galdizkariotan bidalitzen gutuna eta bueno, beste iruditzen zaizuet. Nafarroako gobernuko presidentaren bila ibili gara igan egoiz osoa Irunen zehar. Abiadura handiko trena, abiadura handiko tarta HT eskainen egenion, baina berak tarta gozoa baino trena eta ozkina nahiago zituela esan digu. Baina okitu dugu, osasuna, ezkuntza, natura, kendu aldizkigute, baina postrea ez. Abiadura handiko tarparen jaurtitzaileak hilaren 16an auzitu egin azkunalera deitu dituzte dituzten bitartian abiadura handiko trenaren sustatzaileak tarta kale nagusian zotatzen ari dira. Guztia dela eta tartelarien gremiokoi gure elkartasuna adierazteko, ari denok tartalari, urrengo lehendakari tartalari eta mas merenge menos hormigon leloak oiukatu ditugu. Esan beharra dago, Irungo herritarren eta batez ere aurren laguntza ezinbestekoa izan dela gure bilaketa. Naiz eta bain arte Yolanda Bazkinaren bizitza gozatu dugun soilik, beste hainbaten bihotzak ere gozatuneko genituzke. Iñaki Arriola, Eltap Nunes Mola, Ernesto Gasko, Eltap Nurra Asko, eta Teniseko Dazen, Jende Dormigon, Ilafrete de Menenge, adarrikapenen bidez, gure laguntza eskaini dio. Bueno, eta Bartzina, Tarta, Tabarren ostean, hemen HTA-ren inguruan hitz egin da gero, ba, Nafarroara itzuliko gara, eta bertako gobernuak, gure gobernu Nafar maiteak, ba, Euskararen aldeko, bueno, Euskarazko edabidentzako diru laguntzak endu nahi ditu, naiz eta, ba, diru dienez agindu edo prometitu hauekin elkartu zenean, ba, mantenitu egingo zituela, hartu eta urtez urte gero eta gutxigo laguntzen dien, eta kasu batzuetan gertatzen da, ba, izan itekaren bezala Nafarri Iparraldean, nun Euskarako edabide hauek gehien entzun, irakurri eta ba, ikusten diren, ba, ere laguntzak entzen edizkide. Eta beste mota bateko edabide, diru laguntzaiek igo. Diru laguntzariekin esaten zuenez topaguneak, ba, asunta hobera maten duen taldeak, ba, horiekin, barkatu, gutxieneko maiatik... Barkatu, zatuz da, edo, karraska pixkat gizakia garata, da, bueno, akatsak ite ditugu. Eta, bueno, hori, aipatzea, ba, hiru laguntza hori gabe, horako eda bidazko, ba, kinkalarrian egongo liratekela, eta ez luketela beren, ba, elburua betoko. Eta horregatik, ba, Nafar gobernuari, ba, bengoz, bere hitza betetzen duen, eta hiru laguntza mantentzen dituen. No dejaron hacer Mataron gargantas por gritar libertad La razón se tuvo que estudiar Cada rojo fue con brutalidad Condenado solo por pensar Cualquier pensamiento liberal Que en tu coco pudiera brotar Entendía como enfermedad Paredo un fusil y a vacunar A ver, tío, está la gure... Atxiloketen nantzaren igazi gozkan jarraituz, ba, horrengoan berritxarra zabaldu behar dugu, izan ere azorak emezkertzian asitegi gorenak oiona agirreren kontrako zertu zeto zidorra berretxu du, izan ere 2008an atxilotu zuten ba, Euskal Presoen eskubiren aldeko agerraldi batean parte hartzeagatik, urte betez egon da espetxean, eta hori orain zertu urteko espetxe zidorra ezarri diote, Espainiako auzitegi gorenak bari ba esan bezala berretxe egin du hau eta amistaden aldeko mugimenduak esan duenez ba une batetik bestera espetxeratu zezaketen. Beraz, ikusten denez, erenikan Espainiar estatuak segitzen du bere politika represio berdin-berdinatekin. Bueno, eta baita ere aipatzea, Dornako esan duen bezala, Estatu Espainiaren errepresio bideak ez direla murriztu. Baipatzea baita ere aurreko baten aipatuen nola Donostiko ba, gazte handana bat, juizioa jasaten ari ziren. Kasu honetan, beste kondena bat jarri die Donostiko sei gazte hauei. Hogeita bostean egin zen epaiketan, nunbait agian kenduko zietela bazirudien ere, ala ere aurrera jarraitu dute eta sei urteko... sei pertsona hauei kondenatu egingo dituzte kartzela zigorretara, oraindik ez dut espezifikatu, berez eskaera egin baita, eta bueno, aurrera jarraitzen du epaiketak, eta beraz adi egon daitezke mobilizazioei eta bar. Beraz, horrekin berriekin amaitu dugu, orain jenderekin jarretuko dugu, izan ere, Zumaiako gazte asamblearen zigarren urte aurrena dugu, eta mamariak inguru, paia lehiak ere izango da, gazte txan bertan, eta gero izango da, bazkatzeko aukera, paia izan ere, gero zeiterdiak aldera zirko izango da, Zumaiako kaleetan, kalejirako horretxu baten bidez, herri berakalea zarkatuko dute, ekarri mozorro, mozorrak erabateko deialen dute, txanu diabolo zudur gorri, karioka, malabare eta bururatzen zaizuen guztia eramateko deialen dute. Beraz, Zumaia genetan kodore estatzeko aukera aparta. Eta horren ezta, martzeretan nora ezta, bertxo gaba izango da. Izan ere, paloz berreño joko dute, animales muertos, Mikel Abua, Nofx N-O-F-X Nofx eta perrak joko dute bertxo netuak ez dira argi dago Mikel Abua ez dira nagertuko eta dira Zumaiako gaztetxeak emango duen aukera zorionak. Bueno, eta hemen pixkat ingurre detoriko gara, Zumaiako gaztetxean zigarren urtarrenaz hitz egin dizue dornakuk, zorionak bertakoei, eta bueno, gazparketuk gazte asombladaren, ez edo gaztetxa ez, gazte asombladaren zigarren urte urrena. Eta bueno, hemen inguruan ere, badira gauzak, gaur, azarak emeretzi, badago, bakinen bakarrizketa antzez lana, amuten, Hondarribin izango duzute ikusgai, bertan zazpitaritan izanen delarik. Eta baita ere, gauean, pixat astintzeko, musik antzuteko eta bar, badira bi proposamen. Bata, gaueko amaretatik aurrera, Kasita gaztetxean egon den kontzertua, bertan, Dick, Cale eta jartzen duenez, Kasemarat bikote akustikoa. Beraz, gaztetxean urbiltzen mazerate, bertan izango dituzute ikuskai, Dick, Cale eta Kasemarat, eta hau izango da, gaueko amaretan. Eta baita ere, esan bezala, beste aukera, Kabigorrin dago, Irunen ere. Eta bertan, Ras Miguel Tafariren konzertu izango duzute, gaueko amaiketatik aurrera, eta beraz riki gaua izango duzute ikusgai. Bueno, eta baita ere aipatzea, pixat urrun dago dagoen arren, Donostian, azarako baita bian, bertan egongo dela aurkeztea, helduko den matxina da, barkatu, zunan aurkitzen izan burua. Eta bertan aurkeztua izango dela, eta bertan aukera izan duzute gilarekin eta barra bintzatzeko, eta hori Donostiko udali burutekiko sotan izanen dela, eguardiko amabitan, azarako baita bian. eta jinarekin amaituz, ba, hilaren 25ean, ba, eta karmelezkorea antzerkia izango da ikusgai erakasita gaztetxean. Hau gaurko batzutan hasiko da, baina lehenago gaztetxean bertan afatzeko aukera emango da. Eta, bueno, ba, komentatza, antzerkia benetan interesgarria dela, bimakume dira, eta bi aurkitan isurita galtzen dira lehenengo plano batean. Beraz, ba, hori, dekoradoa oso simplea da, baina ba, oso euskara jatorren egindako antzerkia da. Gainera, gaia ezin egokiagoa da, izan ere, bakumaren kontrako indarkeriaren ingurukoa baita, eta hori, ba, emakume honen nazio hartuko egon hori, ez dakit nola hauzkia den, baina oso izan euskara du. Egon hori, ba, urbiltzen ahizunez, ba, ezin hobeto dator antzerkia, ba, justa gai hori jorratzen delako, eta hori, esan bezala oso modu honean, eta euskara jatorrian, beraz, jutok aukera ba duzue, ba, benetan galdu ezinezko aukera da. Berriak eta jenda botadikan, ba, ikizuten bezala, oraintxe, bueno, oraintxe, do, terriak aldera. No, esan, egu erdira, no. Egu erdi terriak, egu erdi eta erdietan. Egu erdi eta erdietan, ba, atxeden hartuko dugu, eta beraz, ba, gero itzuliko gara, laurren mutxinan. Horrela. Laurren mutxi, egu erdi laurren mutxi izango da. Ez, egu erdi amaleak gira, ordu bat laurren mutxi, utzi ezago norela, ez ezago nankasartu zegoera. Eta, bueno, da, utziliko gara, arru bat agarren dutxipan, ez zali erratiak, etorriko gara eta. Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Ostiralero, Antxeta irratian, 8-9, bidazoa atxak puntzaioa. Gara berri ere bueltan zuekin, ordubiak arte egoteko asmo irmoaz, espero dut zuek ere gurekin egoteko dugu atukitza, Eta, bueno, basan bezala, ikasle nazioarteko eguna izan zen ostegunean, eta Euskal Herri guztian ikasleak mugitu ziren, baleien arloetan, eta borrokak gauzatuz. Hasiko gara leioatik, leioa dakizun moduan Bilboko kampusa da, eta bertan mugitu egitarau, osoko egitarauak izan ziren. Magisteritzako fakultatean kontrol sozialaren inguruko eztabaida aukizuten bideo batzuen bidez, eta horren ostean eztabaidak asamblea bat sortzeko beharra ikusi zuen, ikusten denez bideratu zuen, urrengo astera deialdi egin dute magisteritzako fakultatean asamblea osatzeko, adiago magisteritzako ikasleek izan ere indartxu guazteko asmoa dute. Hortaz den ere, medikuntzako fakultatean, medikuntzak torturan duen paperaz hitz egin zuten, bertaratu egin zirenak 60 bat izan ziren, eta ikusten denez ere, beraien arloan burutasunez eta jabetasunez aritzeko edukia landu zuten. Eta hortaz gain ere, gizarte zientzia eta komunikazio fakultatean, goizan burrunga da, edo kamera burrunga da bat, egin zuten, eta bertan klasez-klase kamara batzuekin buruan, kartuzko kamara batzuk jendeari grabatzen edo komila tartean juntziren, eta hori horren helburua zen kontrol sozial batez ere fakultatean dauden kamara izugarri pilaren ingurukoa zen. Baina ez dute asko ez hitz gehiago emanen, izan ere bertako kide, asanbladako kide baten hitzak jaso genituen egunan bertan. Menditu zute, turrik emandako azalpen batzuk. Asamblean goizta hasi da, eta horrengo zer egin duzu, Fakultateko eskaietan zia errindeu kontrol sozialan inguruko erakusketa bat, eta jarritu hainbat argazki hainbat fakultateko lekuei buruz, eta egin dugu parodia eta burrunda fakultatean ziar, eta hainbat klasetan zaitu beha, eta bueno, nahiko ondo da. Eta zein gizena jenderen erreakzioa kamarak ikustean eta hola? Jendeak nahiko ondo erreakziona du, nire ustez. Egon dia pare bat pertsona nahiko gaizki hartu dutela, baina besteanek nahiko ondo. Gaizki hartu duten artean gehiago ikasleak edo irakasleak? Gaizki hartu duten bakarrak izan dira pare bat irakaslea, eta izan da klasia moztu dien lako. Amon, beraz, egon getza. Beraz, horiek ziren bere hitzak, eta ikusten duzuenez, goizean gero horren ostean, bideo batzuen bidez, bai eta gero taldeka, lako debate bat egon zen, jolean bertan, berez, alburua zen, leku publikoak edo komunalak okupatuz, gune horien erabilpen soziala edo aldarrikatzea zen, eta hori dela eta bertan egin zen eztabaida bera, eta eztabaida horren ostean bazkaria izan zen, bazkaria kampus mailakoa izan zen, kampus mailako bazkarian egun pertsonen guru batu ziren, eta bai eta kantau gero Kolombiako ikaslekin Kolombiako ikaslekin ekartasuna adierazteko argazki bat egin zen kontzentrazio moduan, eta horren ostean El Salvadorreko kantautorea eduki genuen bazkal ostean, kantautore honek gai ezberdinak jorratu zituen, eta horren ostean ere bertako kantautoreak ere jo zuten gitarra, hori kantauturismo saioa edo egin zen, eta horren inguruan ere hitz batzuk jaso genituen bestelako baten hitzetan. Joan da guardi parteala joan? Bueno, esan bazkari hasieratik oso ondo junda, 70-80 pertsona inguraura, paella oso beharra prestatu da mengo ikasle batzuk, eta bueno, bero kantautorek alaitu dugu atxalde partia, eta orokorrian oso ondo hasieran atzera dugu argazki ekonomiko ikasle mugimenduri elkartasuna adieraziz, eta bueno, bukaera arte mantendu da giro goxo hori, eta berrizikeko modu. Kostan duzuen ez, bere galerazia positiboa izena, berak jendearen kopurero eta marren guru jarri du, baina, bueno, azkeren ere berteratu zen jendeare, kuriositatez ere asko izan ziren, eta, bueno, hori esan bezala giro politia egon zen lehioan eguerdi osoan zehar, eta, bueno, horren ostean ere, jaialdia izan zen zazpikatu gaztetxean, eta bar, baina bueno, ba, egunaren edukia Leioan bertan izan zen, eta aldarrikapenak ikusten duzuenez, ba, fakultate askotan ba, kontrol soziala izan zen alde batetik, ba, ba, dela Facebook, dela sare sozialen kontrolak, gero ere dela kameren kontrola, ba, dela seguratek edo bertan unibertsitateak berak ez hartzen duen kontrola, eta ba, hori guztiak ezka neko orokortua da Leioako kampusean. Eta hortaz gainere, ba, azkenean gure arteko mugimendua eta ez, elkarretaratze hori egotea garrantzitsutza eta eman zen. Beraz, Leioako fakultatean ere ikasle nazioarteko eguna indartsua izan zen. Koa, saroa kamazazpi, ikasle nazioarteko eguna dugu eta honen inguruan. Mariano, kerea, kasirera, ba, bueno, prinsipioz, egun, ikasle eguna, barkatu, ikasle eguna ez... ikasle nazioarteko eguna. Jode, barkatu, karkaxak inago. Bai, bai. Eta, bai, bai, musika pixka jarriko bat diguzu Mariano, eskerteko dizugu. Marianito Show. Ingo du bat alberetzea egun batean. Gerere egitza Leioan jarratutako beste puntu garrantzitsu bat eta gaur egun genero ikuspegitik ere lantzen ari den gai bat da egiturak eta hiriena, bai egitura badela ere ikuntzena nola egiten duen gure ez erlazionatzeko eta bizitzeko moduan, ez? Nola generoan eragin dezaken egin batean ba, makume beldurra eukitzak harrikatik edo ez aldi berean ikasleok ere ba, gure elkartzeko modua edo ekartzeko egon daiteken eragina arkitekturan oso garrantzitsua da, ez? Zuke ez gure fakultateak ba, pasillo luzeak ditu, argi gabekoak, ez daukat elkartzeko gunerikan, ez dira bankurik jartzen, lekua arrotza egiten da askotan, badelako ez oso neutroa edo apaintzeko modua, ez da ikusten ikasen parte hartzea baizik eta dena instituziotik ekarria izaten da. Eta hori guztia ere kritikatua izena, hasteko Leioaren kokapena dela eta jarraitzeko kokapen fakultateen egituraketak, eta hori guztia ere garrantzitsua izan zen kritika orokorrean, ez? Eta gero ere azkeneko puntuzat jartzea jarraipena edo irudiak edo bideoak baitu zutela ikusgai ere, interesatu gero, hori guztia topatu.info daukazue, gero ere komentatuko ditugun zenbait ekintzar ikasle mailakoak bertan izango dituzute, bai eta ikasle abertzaleak web orrialdean, beraz hor ere irudiak ikustea bat interesarria da, guk irratitikan ba, eskaintza mugatua daukagu, baina interneten bertan ere ikusi ditzazkezue eta ideiak hartu.

Eta jarretuko dugu, bada, gure hezkuntza sistema politxonekin. Ah, uste nuen abesten jarretuko genuela? Ez, abesten egon nahi zuen mikrofonan atzeko partian, baina mikrofonan aurrean abesteko ni gaizkien ez oso ona abesten egia san. Bueno, jarretuko dugu erratxaiakin, favorez. Bai, oto. Bai. Horrean, esan bezala, ba, beste puntu batekin ere jarretuko dugu, ez da nire ikusten duzuen ez problematikak ugariak dira. Eta horren hauteskundeak dira, baitere nolazpa igande ontako hauteskundeak zain, ikasle hauteskundeak dira aste artean, azarako gitabian, eta hauteskunda hauetan ere, ba, bueno, urtero egiten diren hauteskundeak dira, eta bertan, ba, ikasle abertzaleak, edo, ba, dira, ekspresate, ba, dago beste talde bat ikasle ezkerra ezena duena. Bai, ez talde dira, oiek, ez dut inez entzun, oiek, ikasle abertzaleak, bai, baina besteak ez. Gauza Lurgorri ere aurkezten da. Hori bai entzera dut. PNV-ko azteak. Bai. Vale. Gero, ba, ikusten duzuen ez, bueno, Izquierda Estudiantil delako bat ere badago, hori eskubiagokoa da, ez dakit. Izquierda Estudiantil eskubiagokoa? No, Izquierda Estudiantil ez. Baina, ba, usta da, hago grupa estudiantil edo, ez dakit noan izena, dauka hitz bat gazte eraz du izena. Osa, dago ikasun ezkerra, dela Izquierda Estudiantil gazte eraz, hori, eta gero bestetik nago beste bat, baina eske fakultatek aldatu egiten asko. Zer eta alda orkestan diren, ahi ez natur zentziaten ez dago Lurgorri, eta gizarte zentziaten bai. Eta gero zentzia naturaletan badago tala esan dizuan aneko... Baina lehioan, nago da? Lehioan, hori da, nik ezagutzen duena. Baina berez eri fakultateka eta desberdinak daude. Garatu egiten da eta kampusekoa. Ja. Orduan, pixkate komentatzen, alde batetik ikasle honen parte hartzea edo representazioa kontseilu horretan, bazakite zenbatekoa den zehazki, baina ehuneko 50-a, baina ehuneko gutxiago da, esan genuke herena baina gutxiago ere dela, eta hau da, honek ezinezkoa bihurtzen du, ikasleok nezta ehuneko unak Boloñari ez ez esan, ez da inoraz ere aurrera eramaten ikasle honitza, izan ere gure ehunekoa oso txikia da. Horren baitan kokatuta gure buruak, kontuten hartu behar dugu, bozkaketa honetan, ez da ikasle abertzaleak irabazi, edo beste talde batek ere, bere eskuartza edo erabakiak oso murritzak direla. Hau da, ikasleok instituzionalki eskumen oso txikia daukagu berez. Beraz, hori, ba, horren inguruan, baita ere komentatzea, ba, nola hauteskunde kanpainak egiten diran ere kampus barrenean, bertan panelak dira, ba, dira panelak ikusteko, gero ere bakoitzak, eragile bakoitzak ikusten du, ba, klase ez klase june hitz egitera, edo eskura eman beraien proiektuak edo aldarrikapenak, hori bakoitzak ikusten du, baina baita ere ikustea, nola errepikatzen den askoetan, eta ez da beste ez, baina hauteskunde hauetan ikusten den, ba, morbora jotzen dira askotan jendearen atentzia deitzeko, ez espresate talde honek bere panelean jarri duen narrazki bat da, Guerra Zibila bat bilutxikan, trikornio batekin buruan eta betarreko batzuk. Jende guztia galitzen da pasian begira, deigarria delako, baina ez, azkenean, da beti ez, morbosia bertara jotzea, beti bat tertulian horren puntori hartza eta penagarria dela ez. Beraz, politika esango dugu instituzionalen antzon diartzen da. Ba, ez gale esan ustez, ba, ez da egiten, mitinak ez dira egiten, ez da hartzen, bapatena. Bueno, esan duzu joaten dira klase jendea, claro, mitin da, ez? Bai, baina ez? Joaten dira, izan liteke, baina adibidez ez da aurrez aurreko ozta bai da bat ematen. Bueno, ez bada, bai eman dela kasua, egual, jutea talde bat, klasez klasekoa egitera, klasean egon beste taleko bat, eta ez da bai da sortzea horre bat beste ripuiak montatzen, klasean bertan hori gertatu izan da ere bai. Bera, ba, zirko ofixiat ere badu. Ba, bai, horrek ere baduru bere zirko puntua, eta hori azkenean autoskuna batan alde batetik, hori bozkatze gaukera amaten, baina emango zalut ere, ba, azkenean ikaso honitza, ez da inolako, ez inolako kontsideraziorik anez. Eta zer dira autaketa horiek nazionalak, edo... Fakultatekoak, zuke erabakitzen duzu zure. Bai, esan dut, nazionalki egiten dira, oda denetan batera, o bakarrik lehioan gertatzen ari da, o... Hori, hogeita biko autoskuinak fijo Euskal Autonomia Erkidegoan badira. Ah. Gero Nafarroan ez dakit. Euskadiko Autonomia Erkidegoan. Euskal Autonomia Erkidegoan fijo dela dena kampus guztiak egiten dute aste artean, baina beste Nafarroan ez dakit. Noiz egingo den. Ah. Ez dakit aldi berean izango da, baina bueno, representazioaren eguneko hori ez aldatzen. Uh-huh. Eguneko hori berdina da eta denetan ba hori. Gusten denez unibertsitateari eta jo gure iritzia interesatzen sobera. Edo bakarrik aldekoa denean. Edo ez tare, ez pentsa. Ez tare, jode, ba, arduan penagarria. Komentatzen zuten lurgorrikoek txostena bat eraman zutela lurgorri horri aldekoa oso landua, beraien proposamenez josia, eta rektoretara joan tiran ematera, eta edena zen bai, bueno bai, eta ez, ba, jarre da hortan, ez? Lurgorriko jore, eh? Bai. Kurosoa benetan. Nik ere egingo nuke. Nik ere tartazo bat emango nioke politikari bati. Nik ere tartazo bat emango nioke Pasaiko portuko agintaritzari. Nik ere tartazo bat emango nioke Patxi López lehendakari horri. Nik ere tartazo bat emango nioke Iñaki Arriola garraio salburuari. Nik ere tartazo bat emango nioke txikitzailei. Yolanda Barcina, Nafarroako lehendakariari. Joan den azaroaren 27an. Tolusen. Aurkitutako tartasoak direla eta. Abiadura handiko trenaren aurkako hiru aurkalari. Zabaldutako auzia dela eta. Gure elkartasuna eta laguntza ematen diegu auziperatuei. Nik ere egingo nuke. Eta esan bezala gure hitzak beti betetzen ditugunez, orain Gasteizeko kanpusan egindakoaren inguruan hitz egingo dugu, ba bertako kide batekin, Iztaskun ikasle abertzaleako kidea da eta berak kontatuko dugu pixka eta ostegunekoa. Guardion Iztaskun. Kaixo guardion. Kaixo guardion. Ba pixka bat komentatuko aliguzu itxialdea 16an hasi zen, ez? Bai, ala da, amaseian, kasue nazioarteko egunaren kontestuan, bueno, erabaki denuen itxiali bat burutzea, kampusean lan egiten dugun lau erabili ezberdinen artean antolatuta, eta hori segin genuen, burutu genuen, eta nahiko posita erantzunarekin. Beraz, elburuak, bueno, gitarra ba, benetan zabala izan zen, denbora ongi aprobetsatu zenuten, eta, bueno, ba, ikusten denez, asko hitz egin zenuten, zein gai jorratu zen dituzten? Bueno, ba, azteko, bueno, egin genuen aizan zen goizean, fakultate, bertan lantzen diren, ba, borroka lokalei edo hori garrantzia emaniz, bo, fakultateetan ekimenez berriak egin ziren, mai inguruak,

eta bueno, besterik gabe, ba hori borroka, ikasleon borrokan jarraitu behar dugula, gure bederatzi eskubide horiek bermatu daitezen eta ez dugula etiko, suposatzen dut. Bueno, eskerrik asko Bizkaikoan Gasteizen animo handiak han ere puntu garrantzitsua dugulako gure Euskal Herrian baitan eta mi esker. Ba, eskerrik asko zuei. Bai, ja jo. Urriaren 7an Antxeta irratian estreinu mundiala. Metal Garrasia. Yeah! Musika berriak. Euskara Fails. Akatsugarri. Hori guztia eta gehiago ostiralero gaueko 9etan 89.7 FM. Izan dira Gasteizeko Izaskunen hitzak eta bueno, ba, ikusten duzuenez aipatu dugun moduan Euskal Herriko puntu ezberdinetan izan da ikaso nazioarteko eguna ospatzeko ba, grina eta hori dela eta ba, Bika Telebistan elkarrezketatu egin zituzten ikasa bertzaleko bikideren elkarrezketa entzun badugu izan ere ba, egoera orokorra ba, Bika bat borobiltzen du elkarrezketa honek eta aipatu joan garen puntua guztiak ba bizkaia modu lokalagoan edo hitz egiten dituzte bertan eta interesarrea ba lentzuteko ba azkeneko ideia guztiak barne giltzeko ez beraz hemen duzute entzungai Amika Telebistako elkarrizketa irati eta goiuriri. Gaurko elkarpen txokoan ikasleen figuraz mintzatuko gara. Izan ere, gaurkoa Azaroak 17 ikasleen nazioarteko eguna dugu eta honen inguruan hitz egiteko eta gaurkoan ba, martxan jarri diren ekitaldi hori eta mintzatzeko bertan ditugu ikasle abertzaleakeko kide diren Irati eta Goiuri, gago eta ongi etorri Amika Telebistara. Bada, aipatu dut ikasleen nazioarteko eguna dela urtero hainbat ekitaldi martxan jartzen dira. Ez dakit gaurko inguruan galdetu badizuedan zer da gaur antolatu egin duzuena, hainbat ez dakit Euskal Herrian barrena duten hainbat ikastetxe edo hezkuntza zentroetan. Jo, ba, aurten aurrekoan hitz egiten eta aurten azaroaren 17ak bereziki garrantzia handia izan du batez ere unibertsitateetan, Euskal Herriko unibertsitate guztietan antolatu ditugulako ekimen ezberdinak. Aipatzeagatik horrela nagusiki Gasteizen eta MU Mondragon unibertsitatean itxialdiak egin ziren atzo gauez. Eta gaur unibertsitate guztiaten egon dira ba fakultatez fakultate hainbat ekimen ba ikusgarri eta asamblea hitzaldi eta ekimen ezberdinak antolatu dira. Tradizionalki ikaslea aldarrikatzailea borrokalaria izan da oraindik ere ala dela printzipioz aldarrikatzen duzu ikaslea bertzaleagen ez dakit gaurkoan ere ba izatasun borrokalari hori ere argitara ateratzen den. Bai. Bueno, bai, orokorrian komentatzen genuena zen eta batez ere egun honen izaera den zergatia ikusten genuen azken urte honetan

apuntatu dela zerrendetan, hainbat fakultateetan eta 20 eta 30 ikasle artean daude, osea, aurten inoiz baino herritarragoa izaten ari dela kontua eta ez dakit perspektiba honekin. Perspektiba honekin geratuko gara, eskerrik asko, Irati Goiuri etorri izanagatik, topikoak lapurtzen, edo topikoak apurtzen laguntzeagatik, eta hurrengo arte. Vale, mieske. Ancheta Productions. Ek aurkezten du. I wanna be loved by you, just you. No. Starring Irungo Bilgune Feminista con Ska. Special guests Medeak, Garaipen, Ongiz, Mari Carmen. Bi astetik behin, astelenetan 8:00-tik 9:00 arte. Gonekin erorero. Hau ez da filme baten iragarkia, irratsaio feminista batena baizik, moderaziorik gabe kontsumitu. Esatea denuntzatu zuten kuñan, guk ez bezala, ez dute kuña berritu, ez dute zuzten duentzat, eta... Faila gateratzen da nago beste... Bai, txoroski jateako da, punta ateratuko. Eta hori ba, ez dela azteren eta, maizik eta azte artean dela egune feminista den irratxaioa, gonekin eren ero bero. Eta azte artean, ba, ez zeltzitetik anbederatzitara izaten da, eta ez dut nahi aste artero, lehen bi aztetik bintzen, orain astero akazute zuekin ba begune feministaren migretxe joa. Bueno, beti bezala, ya saio amaitzeko, dornako hasi da gotzak egiten orpozuan. Kristo. Bueno, eta ya, bai, bixat, ez da egiten zer dagoen, baina erdi tonto bukatzen dugu saioa beti. Eta, bueno, komentatzea, ya, gure pakita de hori segula, eta saria banatu nahi duela. Zagit, rata edo espata izan da du, baina, jode, batzutan hanka gutxi ditu, eman bardun guzti emateko. Rata de cien patas, esa te lo derrago, bye, bye. Escarabajo pelotero, estáis tu barco, digo. Está bueno. Va a ver con Saria, señorí, Sandugo. Saria, va, está aquí, te entiendo su tema, mañana, Cucuta, Lau, Cucuta, no, bye, la, Cucuta, Lau, Cucuta, Bin. Necesitan kukutza lau, kukutza bin, zegoen lekuan. Kukutza lau erekitzeko asmoz, kukutza bin, zegoen lekuan, okupatu dute, ozuten. Horia. Egon ziren ez asko, ezakit minutu batzu. Orduak, orduak, bi ordu. Orduak edo, identifikatzen ere, baina... Bai, bueno, bueno, barruan eta oso demora gutxi. Kostazita jemotatzea atea eta azkenean zolo bat egin zuten paretean. Guztiak identifikatuak izan dira eta peketa bat eukiko dut ere, ezagit hilabetetako kontena eskatzen dute eta betan zauden gazteak hoi gazte hoi izango ziren, ez asko zehiago, gero kampuan jende asko zehiago bertaratu zen, baina hori komentatu genuen bezala, kukutza mugu bortitzan, oso bortitzan desalojatutako gune kulturala zen. Eta ez maz, orain berriro okupatzerako momentuan, kampuan auzoko jende bertaratu zen. Eta hori, ez zuten lortu berriro okupatza, zipaiak berriro bere lana ondo oso nahi zuen. Ongi egi? Ongi egi. Eta hori, bere azure saria ez dakit argi gelituen, baina azkuna. Eta, bueno, hori biltzen diren alazetxo, esango dugu, ibiltzen diren entzat. Plulian dugu biltzen diren ato. Eta baita ere, hauteskunde aurreko gunetan gaude, gaur erreflexio guna ditzen dute, batzutan, batzuk ez dakit erreflexioan atzen duten ere, ze, bueno, me guardo la opinión. Mierda, bai, bai, bai, bai. Eta, bueno, komentatzea, ba, demokrazia honetan, Inestrillas jauna, ez gauz eta izagutzen Inestrillas, izan zen famatua bere garaian, extrema derecha, bueno, atentatu batzuk ere, Muguruza, akatu zutena, Josu Muguruza txebekoetako bat, akatu zut, bai, bueno, hor egontzen sartua, gero ere famatua egintzen, etorri zeran Hernanira, botatzera bere doktrina, hola jasua izan zen, como corresponde, bueno, hor egontzen ere iztio larritan, eta bueno, hau famatua izan da horregatik an, eta bakizute, beti eskuin muturreko ideologiaren buruetako bat izan dela, ba, bueno, ba, zegin dugu izan honek, ba, UPyD, Rosa Diez, Rosariedez, bai, eta Sabater, jode, bai, ados elementos. Ba, dientzako boto eskare egin du. Jode, Rosariedez suekoa zen, hori hori itzen, ni izakitzen, makume un nora di Juan bilagatzen, baina, ostra, beldurra ematen du. Eta, bueno, Sabater jauna, ba, bueno, hori, izakitu, hori jaio zen tonto ya. Eta, bueno, hori entzatere, rata de dos patas. Bravo. Hapo, Paquita. Bueno, eta, ja, bihurtuko dugu ezkenan saioaren beste zati bat, nahiz eta gutxitan banatuko dugun segure aski, ze urrezko txapela, bez, urrezko txapela, deituko dugu. Ze, azken finean, gauz txar gehiagi, gauz on gutxi, eta, bueno, ba, zerratik ez urrezko txapela hor banatu kukutza berreskuratzen, esango dugu seiatu ziren, eh? Bai, gazte horiek arrapatu egin zituzen berta batzuk, eske... Dale, bai, ez duko, bentatuko. A ber, bota. De lagun, pare bat lagun lehiagakoak bertatu ziren mabesa emateko bazekitelako kera zagoela bostetan, eta beraiek ez dira errekala ez dukoak, beraiek beste bat debakoa da eta bestea arrigorriagakoa. Eta zuten asmorikan bertan ez tarretzeko, baina barrean nuzte dela iritsi ziren zipaiak eta esan zuten ez zintzareta atera. Eta gitu gara izan zen hor barrenean eta identifikatuak eta erain biak daude epaiketan zain ere bai. Ba, bueno, orduan retas de dos patas zabaldu ingo dugu, bueno, ja lehen esan dugu, baina, bueno, urrezko txapela gaztea, bai. Bai, hori bertatu ziren eta benetan gogorra da jakinda enantzuna gogorra ezan modela eragin aldetik. Eta bia zenbako proiektua berreskuratzea, asko berreskuratzea da, eta saiatza berak ere bat guztatzen meritua. Ba, beraz, hori, urrezko txapela. Ez dugu urrezko txapelik ekarriko, zegarestik izango dira segurazki, baina, bueno, simbolikoki emango diogu bat. Hori da, animolaziak, apakukutzala, baber, emendik gutxi barru, benetan sortzen den, eta bat dugu merriro gure artean olako gune potente bat. Jot. estampadas, mentes baldes con cultura, con localizar teras que saciaba y dudó a sola honer xer enri sentituko arroz nire herrian motu zabalean bata gure lintzoa bizitaren arte basatea kualtzai euskara aizorak zoroz du aizorak. Naiz eta gaur egun ez diguten eskolak zuela zorrozten usten arkatzak eta gure pentsamenduak zorroztu itzazkegu, beraz, badak izute hori esan bezala ikasleak erenikan ere gaur egin dugun erratxa joan helburua gehiago zen ikustaraztea eta informatzea gual hainbeste mundu hortan ez zebilen edo zabiltzaten jende horrekin ba, pixka bat ikustea eta gero ere ba, ideiak trukatzea eta ere ikustea azkenan bagarela ba, identifikatuta esnitu gaitezken talde bat, eta hor jarraitzen dugula, ez, askotan ez da oso zabaldua izaten, eta hori bai ikustea pixka bat, horrendik anor gaudela, eta baita lehen gaztu gura engomendatu genuen, ikasen eguna ezan zela ere bai bilagunen. Hala da. Maten du pixka bat koina zematen ari garela ikasen ingura. Ikasleak dira, zai ingo dugu ba. Bai, eta bueno, hori izena horre eskin izuguna, ezakit, horreko nobetu egingo dugun, ez, zeinan eskertzen azuen arreta. Bai, hori da, eskertzen arreta, entzuten gaituzun nahi, ez gaituzun nahi entzuten, buz, galtzen duzuten entzuek, horre da. Ez dugu tentzen guztak esaten hori, horre bernanto, hori. Ai, ama, bai, egia da. Baina, bueno, urrengo astean etorriko gara, bueno, ni ez nahi zegoengo, baina donakuta maia ni segurazki bai, eta ongi ingo dute. Beti, guk beti. Beti, falta zen, dornakumila etzuri zaigu, humildadearen erakusgarria. Forever and never. Dai, esaten da. Ah, bueno, ya, ikusten dute, ya, buruari ere erasaten gaitu irratiak, eta, bueno, ya, agurra, Mariano ere hor dago, ez dakit agurtu nahi duzun, Mariano. Bai, hemen dago. Aupa, eta, bueno, zintzifikeko egi ere agurra egin barko dugu, ez, entzuten gaituzte, eta, bueno. Bai, a ber... Unen baten animatzen den, norbait, meia, ara, bidaltza zerbait, o... Hori da, bihile guztu ez, ez, antxitamina@gmail.com era, favorez, mesedez, arren... Kritika, maitasuna, no se, da zer gauza bidali, borroka... Ez, inoztak, eri, entzun duzu da guk zegoetatzen dugun, da, akizuta egin jarriko dugulare, bai, Beraz, nien gara zer gara gireli nahi duzuten, ero? Hori da, ze perfektuak ez gara. Beraz, lehen laguntzare behar dugu. Bueno, ba... Gokak egin ez, besteak bai. Bueno, puntos suspensivos. Noko, bet, beldurra batet. Ba, bueno, ja, agurra. Beraz, ongi bili. Ongi bili, eskerrik asko. Resakantzi irratia piztu, egin zazu alegina. Hemen daukazu eta larun bat, goizeroko bitamina. Eraikiz sortuz eta zabalduz, gazteok gure egina. Badaukagonez mugimendua, kemena gogoa grina. Aurrera antxeta mina. Antxetamina, larun bat goizeko vitamina. Larun bat eguerdiro amabitatik ordu bietara. Entzunezazu, gazte!